สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแน่นอนว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกมาพบท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเลยนะคะและอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็จะเป็นผู้ที่จะมาเล่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่10กรกฎาคมปี2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่จะมาพบท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เป็นช่วงเวลาที่เราสงวนเอาไว้สำหรับในการที่จะศึกษาพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ก็ทีเฉพาะสัปดาห์ละครั้งที่เราจะมาอ่านทำความเข้าใจไล่เรียงกันไปฉบับนั้นฉบับนี้ดูส่วนที่เป็นอรรถกถาด้วยดูความเชื่อมโยงยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยต่าง ๆเจ้าค่ะ ตามที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้แล้วก็ครูอาจารย์ท่านรวบรวมมาเป็นเซตเป็นชุดเป็นองค์ประกอบของข้อมูลนี่จนกระทั่งมาถึงพวกเราเนี่ยองค์ประกอบเซตของข้อมูลเหล่านี้อยู่ในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ซึ่งการที่เราศึกษาเป็นรูปแบบนี้จะมีประโยชน์ทำให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางจะไม่ได้อ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจแต่มันอ่านมันทุกเรื่องเลยแล้วพระอาจารย์เองก็จะต้องไปอ่านมาจากในหลายๆฉบับจากทั้งของฉบับมหาจุฬาฉบับมหามกุฏบางทีก็กลับไปดูที่บาลีบ้างดูส่วนที่เป็นอรรถกถาด้วยแล้วก็นำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห ์เจ้าค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นการบังคับตัวเองท่านผู้ฟังก็บังคับตัวเองด้วยในการที่ว่าตัวเราก็ต้องไปศึกษาด้วยคุณเดินใจก็ต้องไปอ่านด้วยอาจจะอ่านไปพร้อมๆกันหรือไม่ก็อ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังก็ได้ okay. เพราะว่าลักษณะการปฏิบัติของเราเนี่ยก็คือไล่เรียงกันไปทีละข้อละข้อให้จบไปทีละหน้าละหน้าแล้วก็หมดไปทีละเล่มเล่ม okay. ตอนนี้เราก็อยู่ในเล่มที่23คือหมายถึงว่าเป็นเล่มที่2ของเราที่เราเริ่มศึกษามาในส่วนของอันตุกุตรานิกายเล่มที่2 เจ้าค่ะรวบ2ปีแล้วนะเจ้าค่ะที่เราทำเรื่องนี้มาเจ้าค ่ ะ ใช่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในหมวดที่4ในวรรคที่เรียกว่าปุคละวรรคซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งในวรรคที่ชื่อว่าบุคคลนี้เรามีทั้งหมด10ข้อด้วยกันก็จะไล่เรียงกันไปทีละข้อละข้อแล้วกันนะหมวดตรงไหน เจ้าค่ะ เวลาให้เท่าไหร่ก็เอาตามนั้น เจ้าค่ะ สัปดาห์ละ1ชั่วโมงเรามาคุยกันโอเคทบทวนนิดนึงว่าจำนวนเลขข้อที่เรากำลังอ้างอิงถึงในที่นี้คือเราเอาตามฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามฉบับของมหาจุฬาซึ่งก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นฉบับที่แปลภาษาค่อนข้างเป็นสมัยใหม่ซะหน่อยนึงแล้วก็ยังมีเชิงอาจมีคำอธิบายที่ขยายความไว้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอ่านอรรถกถาก็จะรู้เนื้อความได้ในตัวของเล่มที่แปลนั้นอยู่แล้วโอเคพระสูตรแรกข้อที่131ในวันนี้ชื่อว่าสังโยชน์สังโยชน์ว่าด้วยบุคคลที่ละสังโยชน์ได้โอเคนะท่านยก3ตัวแปรขึ้นยก3ตัวแปรโดยเอา3ตัวแปรเนี่ยไล่เรียงกันเนาะไล่เรียงกันจะได้บุคคล4ประเภทจะได้เป็นบุคคล4ประเภท เจ้าค่ะ 3ตัวแปรนี้ก็คือไม่ได้ทั้ง3อันกับได้อันแรกแต่ไม่ได้2อันถัดมาได้2อันแรกแต่ไม่ได้อันสุดท้ายแล้วก็ได้ทั้ง3อันอันนี้จะเป็น4ประเภท4ประเภทโอเคนะเราจำความเข้าใจโครงสร้างก่อนเพราะบางทีเราอ่านไล่ไปเนี่ย บางทีจะมึน เจ้าค่ะ โอเคนะแต่พอเราดูโครงสร้างก่อนว่าอ๋อเอา3ตัวแปรตามลำดับแบ่งได้4ประเภทยังไง3ตัวแปรอะไรโดยตัวแปรแรกท่านก็พูดถึงสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่าง เจ้าค่ะ สังโยชน์หมายถึงเครื่องร้ายรัด เ บื้องต่ำคือรัดไม่สูงรัดไม่ลึกรัดไม่แน่นเท่าไหร่ในสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างนี้ก็จะมีวิจิกิจฉาสักกายทิฏฐิศีลพัตตปรมาสกามฉันทะแล้วก็ปฏิฆะ5อย่าง เจ้าค ่ะอันนี้ละได้ไหมนี่คือตัวแปรแรกตัวแปรที่2สังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ไปเกิดสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ไปเกิดละได้ไหมนี่คือตัวแปรที่2ตัวแปรที่3คือสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดภพให้ได้ภพภพคือความเป็นสภาวะ เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือปัจจัยข้อที่3โอเคเรามาทำความเข้าใจบุคคลประเภทแรกเนี่ยคือยังละไม่ได้ถึง3อย่างเลยสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างก็ยังละไม่ได้สังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ไปเกิดก็ยังละไม่ได้สังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้มีภพก็ยังละไม่ได้พวกเนี้ยท่านพูดถึงสกทาคามีสกทาคามี เจ้าค่ะ โอเคนะเอ๊ะทำไมถึงไม่พูดถึงว่าเป็นโสดาบัน นั่นเจ้าค่ะโยมกำลังว่าจะถามพระอาจารย์อยู่เลยเจ้าค่ะ พระอาจารย์ก็คิดว่าคำว่าสกทาคามีของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านหมายเอาสุดในขั้นของสังโยชน์เบื้องต่ำที่เขาจะยังไม่ได ้จ้าค่ะ โสดาบันยังไม่ได้สังโยชน์เบื้องต่ำคือได้แค่3ใช่ไหม จ้าค่ะ ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสในขณะที่สกทามีก็ด้วยสูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งถ้าข้ามปึ้งเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นอนาคามีเพราะฉะนั้นที่ต่ำลงน้อยที่สุดที่ว่าจะยังละสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างยังไม่ได้ก็จะเป็นสกทาคามีเพราะฉะนั้นก็ต้องหมายเอาโสดาบันด้วยแหละ เจ้าค่ะหมายรวมกันไปถูกไหมเจ้าค่ะ คิดว่าอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะหมายต่อไปอีกก็ต้องหมายเอาปุถุชนด้วยแหละคนทั่วไป เจ้าค่ะ ก็แบบว่ารวบหมดเลยอยู่ในก้อนแรกนี ้เจ้าค่ะ โอเคจัดมาธรรมะประเภทที่2คือว่าละสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างได้อันนี้แสดงว่าต้องเป็นอนาคามีแล้วนะ เจ้าค่ะ แล้วถัดมาอีกก็คือแต่ว่ายังละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ไปเกิดแห่งการเกิดนี่ยังไม่ได้ละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้มีภพเนี่ยยังไม่ได้ เจ้าค่ะ แล้วนี่ก็เป็นอนาคามีประเภทไหนนี่เพราะฉะนั้นอยากจะพูดข้อ2ข้อ3เปรียบเทียบกันไปเลยในข้อ3เนี่ยคือละสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างได้เหมือนกันแต่ข้อ3เนี่ยละสังโยชน์ที่เป็นปัจจัยให้ไปเกิดได้โอเค เจ้าค ่ะในขณะที่พบเขายังละไม่ได้หมายความว่าไงเนี่ยท่านเอาข้อ2เนี่ยคืออนาคามีที่จะต้องไปเกิดในอากนิทภพอนาคามีที่จะต้องไปเกิดในอากนิทภพ เจ้าค่ะ ในขณะที่ข้อ3เนี่ยคืออนาคามีที่จะปรินิพพานในอายุประมาณกึ่งหนึ่งหรือยังไม่ถึงกึ่งหรือเลยกึ่งหนึ่งไปแล้วพวกนี้ก็คือสังโยชน์ที่จะให้ไปเกิดเนี่ยไม่มีนะแต่สังโยชน์ในความเป็นสภาวะเป็นภพเนี่ยยังมีนะ ค่ะ หมายความว่าไงหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างสมมติว่าคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่เขาปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งว่าละสังโยชน์เพิ่มต่ำ5อย่างได้ปุ๊บแล้วเขาเป็นอนาคามีชาตินี้เป็นอนาคามีชาตินี ้ค่ะ แล้วเขาจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนแก่ๆสมมตินะสมมติยังไม่แบบว่าใกล้ที่จะตายแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เนี่ย เจ้าค่ะ ที่เขาจะต้องไปเกิดในอากนิทภพเนี่ยไม่มีแต่ว่าด้วยความที่เป็นอนาคามีของเขาเนี่ยในความที่มนุษย์นี่แหละถือเป็นอนาคามีเนี่ยแล้วตอนใกล้ๆจะตายถึงจะค่อยบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่สภาวะความเป็นสภาวะด้วยความเป็นอนาคามีเนี่ยยังมีอยู่แต่ความที่จะต้องไปเกิดไปในอากนิทภพเนี่ยไม่มีแล้ว เจ้าค่ะ ในขณะที่ข้อที่2ยังต้องมีการไปเกิดในอากนิทภพอยู่ข้อที่2นี่นะยังมีอยู่ พราะฉะนั้นตรงนี้คือความแตกต่างกันอนาคามีในชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์ก็มีอนาคามีในชาติที่ว่าจะต้องไปเกิดในชั้นพรหมแล้วค่อยไปปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นแบบนั้นก็มี อือค่ะ แต่กันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าอนาคามีที่จะปรินิพพานในชาติที่เป็นปัจจุบันที่มาความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะละสังโยชน์ที่ไปเกิดได้โอเคในขณะที่อนาคามีที่ต้องไปเกิดในอคติภพที่เป็นพรหมจริงๆเนี่ยเขาจะยังละสังโยชน์ที่ให้เป็นไปการเกิดนั้นเนี่ยยังไม่ได้คือต้องมีการเกิดอีกครั้งหนึ่ง ใช่ค่ะ ในขณะที่อนาคามีที่อยู่ในภพปัจจุบันเนี่ยคือสภาวะเขาเปลี่ยนแปลงจากความที่เป็นยินดีในกามเช่นของโสดาบันหรือสกทาคามีมาเป็นสภาวะที่ไม่ยินดีในกามแล้วสภาวะที่ไม่ยินดีในกามของเขานั่นน่ะก็คือยังมีสภาวะอยู่แต่ไม่ไปเกิดใหม่ได้กายใหม่ได้ความเป็นพรหมแล้วไง ใช่ค ่ ะ โอเคนี่ก็สองข้อสามเปรียบเทียบกัน ค ่ ะ แล้วพอในข้อสุดท้ายข้อที่สี่ก็คือละได้หมดทั้งสามอย่างเราสังโยชน์ที่ให้ไปเบื้องต่ำห้าอย่างสังโยชน์ที่ให้ไปเกิดสังโยชน์ที่เป็นภพและได้หมดเนี่ยคือเป็นอรหันต์เป็นอรหันต ์อืมใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือข้อ1สกทาคามีโสดาบันข้อ2 3นี่อนาคามีแล้วก็ข้อที่4นี่ก็จะเป็นอรหันต ์ใช่ค่ะ มีประมาณอันหนึ่งที่จะอยู่ในสังยุตตนิกายนะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดเหมือนกับว่าถ้าเราจุดหัวไม่ขีดเกิดจุดไม่ขีดปุ๊บคนที่ถ้าเป็นบุตรชนเนี่ยไม่ขีดจุดขึ้นปุ๊บว่าปุ๊บไหม้มือไหม้ตัวหมดเลยถ้าเป็นบุตรชนทั่วไปทีนี้ถ้าเป็นโสดาบันจุดมันก็วาบขึ้นแล้วก็เบาลงแต่ถ้าเป็นสกทาคามีจุดปุ๊บมันก็แชะขึ้นนิดนึงแล้วก็หายไปแชะขึ้นยังไม่ทันเปลวแต่ว่าแค่เป็นประกายขึ้น ใช่ค่ะ แล้วถัดมาอีกก็คือประกายนี่ถ้ามันกระเด็นออกไปแล้วมันก็ไปไหม้หญ้าไปไหม้ต้นไม้ต่างๆจนไปสุดที่ขอบทะเลนี่คือลักษณะของอนาคามีที่ว่ามันยังมีนิดนึงแต่ว่ามันยังไปต่อจนถึงความเป็นอนาคามีแต่ถ้าเป็นอนาคามีประเภทที่ว่าปรินิพพานในภพนั้นด้วยความเพียรอายุระหว่างถึงกึ่งหรือด้วยความเพียรเรื่อยแรงหรือด้วยความเพียรไม่เรื่อยแรงก็ตามคือเป็นประกายพุ่งออกไปปุ๊บแล้วก็ดับในระหว่างเป็นลักษณะนี้อันนี้คือยกมาเปรียบเทียบว่ามันจะมีขั้นตอนของการเกิดที่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันท่านจึงยกมาเป็นสี่ประเภทแบบนี ้จ้ะค่ะ โอเคนะโอเคนี่ก็ข้อแรกข้อ131 จ้ะค่ะ ข้อ131 ก็จะเป็นเรื่องของสังโยชน์นะจ้ะค่ะ ใช่เรื่องของสังโยชน์3อย่างตัวแปรนี้สำคัญ เจ้าค่ะต่อไป ถัดมาในข้อ132ข้อ132ได้พูดถึงบุคคล4ประเภทโดยเอาตัวแปรอะไรคือการตอบได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วก็ได้รวดเร็วหรือไม่รวดเร็วมาจับคู่กัน เจ้าค่ะ จับคู่กันก็ได้4ประเภทคือถูกต้องแต่ไม่รวดเร็วรวดเร็วแต่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทั้งถูกต้องแล้วรวดเร็วแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยแล้วก็ไม่รวดเร็วด้วย จ้ะจ้ะอันนี้ก็ใช้ง่าย อันนี้ก็คิดว่าชัดเจนนะคือหมายถึงว่าการตอบคำถามบางคนก็ตอบทันควันเลยอันนี้คือรวดเร็วแต่จะถูกไม่ถูกก็อีกอย่างหนึ่งอย่างนี้นะ จ้ะจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงปัญญาของผู้ตอบนั้นได้ทั้งความรวดเร็วและความถูกต้องนี่ต้องเป็นอย่างนี ้จ้ะจ้ะ นั่นคือข้อที่132ถัดมาในข้อ133พระสูตรที่ชื่อว่าอุคติตัญญูซึ่งหมายถึงแปลว่าผู้ที่รู้เข้าใจได้ฉับพลันคำนี้ที่คิดว่าท่านผู้ฟังทุกชมอาจจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆครูบาอาจารย์ท่านจะมาเทศอยู่เสมอคือบุคคล4ประเภทคืออุคติตัญญูวิปจิตตัญญูเนยยะแล้วก็ปาทปรมะบุคคล4ประเภทที่มักจะมีคำพูดกันในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบไว้กับบัว4เหล่าบัว4เหล่า ันนี้จะคุ้นหูนะเจ้าค่ะบัวสีเหลา ใช่นี่แหละทีนี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายตรงนี้คือเปรียบเทียบว่าบัวสีเหลาโอเคแต่ว่าบัวสีเหลาเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายแต่โดยพุทธพจน์เนี่ยถ้าพูดถึง4 ข้อทีนี้อย่างไรก็ตามอุปมาเรื่องบัวเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้บัว3 เหล่านั่นคือในส่วนที่อยู่โพธิราชกุมารสูตรนั่นคือในมัชฌิมนิกายบัว3 เหล่าอย่างไรก็ตามคำว่าบัว3 เหล่าเนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่ท่านยกเปรียบเทียบไว้ใช่ไหมแต่ไอ้4 ข้อนี้ก็เป็นพุทธพจน์เหมือนกัน4 ข้อที่เรากำลังพูดถึงอยู่วันนี้133นี ่ ก็เป็นพุทธพจน์เหมือนกันแต่ท่านไม่ได้ยกเรื่องบัวมาเปรียบเทียบไงสี่ประเภทนี้คือยังไงเราทำความเข้าใจก่อนนี ้ ในข้อแรกก็คือเข้าใจที่ฉับพลันแค่พอยกหัวข้อขึ้นตึ้มเนี่ยเข้าใจได้เลยเช่นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกเรื่องอริยสัจ4ความจริงอริยสัจ4ประการประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือขันธ์5สมุทัยคือตัณหานิโรธคือความดับของตัณหามรรคคือองค์ประกอบอันประเสริฐ8 อย่างบึ้มเลยคุณใจเข้าใจเลย จ้ะค่ะ เข้าใจเลยอันนี้คือเข้าใจได้ฉับพลันเพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นเข้าใจละแจ่มแจ้งเลย จ้ะค่ะ หรือกรณีกับพระสารีบุตรท่านพระสิชีบอกว่าเอาธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระมหาสมณะเนี่ยตรัสเหตุและความดับพูดแค่นี้เข้าใจเลยเข้าใจเป็นร้อยนัยยะพันนัยยะแจ่มแจ้งในจิตใจของท่านอันนี้คือประเภทที่ว่าแค่พูดหัวข้อก็เข้าใจอ่านได้ตลอดจนจบว่าเป็นยังไง ใช่ค่ะ ถ้าสมมติเราจะแบบพูดถึงว่าในทางประชาสัมพันธ์เนี่ยสมมติมีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ใช่ค่ะ เขาต้องการจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องในเรื่องหนึ่งปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่เขามีความฉลาดในเรื่องนี้เขาก็จะรู้เลยว่าต้องมีทีมงานกี่คนต้องใช้สื่ออะไรบ้างต้องทำยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่โครงการมาแล้วจะได้ผลเป็นยังไงบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเนี่ยอยู่ในหัวบุ๊บบุ๊บบุ๊บตลอดจนจบ รู้แจ้งแทงตลอดไปหมดเลยนะเจ้าคะ เพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นมาหรือถ้าในทางกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณแบบเจอรถชนตึ้มปึ้งปุ๊บถ้านักกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าโอ้ใครผิดใครถูกฟ้องได้ไหมเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ค่าทนายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วจะอะไรยังไงถ้าเป็นหมอเขาก็จะดูรู้เลยว่าบาดเจ็บตรงเนี้ยรักษาเท่าไหร่นานยังไงจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมแล้วใช้ยาอะไรมีของที่ไหนด่วนมากน้อยอย่างไรเนี่ยเขาจะรู้หมดหรือถ้าเป็นช่างช่างนี่เขาจะรู้เลยพอรถชนกันตึ้มปึ้งปุ๊บเนี่ยรถมีส่วนไหนเสียใช้เวลาซ่อมเท่าไหร่ต้องทำสีไหมเราจะกลับมาเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะขายมือสองได้ยังไงก ็ จะแบบมองรู้ตลอดโอเคนะคือแค่เห็นแป๊บเดียวก็จะเข้าใจที่ฉับพลันในเรื่องราวต่างๆทีนี้ในข้อที่2บุคคลประเภทที่2ก็คือจะเข้าใจต่อเมื่อขยายความก็เรียกว่าวิปจิตตัญญูวิปจิตตัญญูในการขยายความนี่หมายถึงว่าต้องมีการอธิบายโดยในรายละเอียดโดยในรายละเอียดคำว่าในรายละเอียดเนี่ยคือก็ต้องแจกแจงต่อไปคือถ้าเราจะยกท่านพระอัญญาโกณฑัญญะหรือท่านพระสารีบุตรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยว่าเป็นอุคติตัญญูใช่ไหม ใช่ค ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคุณใจพระพุทธเจ้านี่ก็อธิบายในอย่างเราอ่านธรรมจักรวัตรสูตรอย่างเงี้ยยาน3ใช่ไหมในอริยสัจ4ยาน3ประการได้12 รอบอย่างเงี้ยท่านก็อธิบายอย่างนี้นะ ใช่ค่ะ ซึ่งแม้แต่การอธิบายแบบนี้แล้วยังรวมเรื่องอนัตตาลักขณสูตรเข้าไปเนี่ยยังเรียกว่ายังไม่ใช่การอธิบายโดยพิสดารนะยังไม่ใช่การอธิบายโดยพิสดารเขาเรียกว่าเป็นการอธิบายประเภทหัวข้อเท่านั้นนะ เห็นจ้ะค่ะ ก็เพราะว่าถ้าเรายกบุคคลพวกนี้เป็นอุคติตัญญูไงพระสูตรเหล่านี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็ได้บรรลุอรหันต ์ แล้วท่านบรรลุอรหันต์เนี่ยเพราะว่าเรายกย่องท่านว่าเป็นอุคติตัญญูก็แสดงว่าเรื่องที่พูดมาทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นแค่หัวข้อนะยังไม่ได้เจาะลงไปในรายละเอียด จ้ะค่ะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าถ้าเจาะลงไปในรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันต้องมีมากกว่านี้ทำให้พระอาจารย์นึกถึงเรื่องการจำแนกแจกแจงอริยสัจ จ้ะค่ะ ในสัปดาห์ก่อนๆได้เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ในช่วงของกลางพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยแจกแจงเรื่องของอริยสัจ4เขาเรียกว่าสัจวิพังคสูตรก็คือจะแจกแจงว่าทุกข์นี่คืออะไรบ้างความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันและความเกิดนี่เป็นยังไงคือการก้าวลงสู่ครรภ์การกำเนิดการได้อายตนะของสัตว์ทั้งหลายอันเนี้ยคือแจกแจงโดยพิสดารความตายเป็นยังไงท่านก็จะแจกแจงว่าเป็นการจุติเป็นการเคลื่อนการแตกทำลายแห่งกายการสลายไปนี่คือการตายอย่างนี้เป็นต้นก็อธิบายเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในรายละเอียดลงไปโดยอันนี้เขาเรียกว่าโดยพิสดารเช่นถ้าพูดถึงองค์ประกอบพระสัจปัญญามีอะไรบ้างสมาธิมีอะไรก็แจกแจงเป็นฌาน4สมาธิที่มีอะไรก็สติปัฏฐาน4สมาทาน4มีอะไรก็แจกไปอันนี้คืออธิบายโดยพิสดารแล้วคุณเก็ตคุณเข้าใจอันนี้คุณประเภทที่2 เข้าใจจ ้ ะค่ะ โอเคประเภทที่2ก็เรียกว่าวิปจิตตัญญู จ้ะค่ะ ซึ่งภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ตามหรือท่านพระสารีบุตรก็ตามไม่ได้ฟังข้อมูลพวกนี ้ ตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกนะไม่ได้ฟังส่วนที่บอกว่าทุกการเกิดนี่เป็นยังไงท่านไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงให้ฟังก็คงจะอนุมานได้ว่าลักษณะการเทศแบบนั้นเนี่ยคือการที่ขยายกระจายแจกโดยพิสดารคือโดยในรายละเอียดอย่างมากโอเค เจ้าค่ะใจเจ้าค่ะ ถัดมาบุคคลประเภทที่3คือเหนื่อยยะแปลว่าผู้ที่พอจะแนะนำได้คำว่าแนะนำได้เนี่ยหมายความว่าจะต้องมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรในการที่จะถามถ่ายอีกแจกแจงโดยรายละเอียดแล้วนะ okay. ยังต้องถามจุดที่ยังไม่เข้าใจเอางี้แล้วกันต้องถามจุดที่ยังไม่เข้าใจเนื้อแย่เนี่ยต้องแบบถามโดยแยบคายแล้วก็ต้องให้เขามาคอยตอบจุดนั้นจุดนี ้เจ้าค่ะอธิบายมากหน่อย อธิบายมากหน่อยต้องมาคอยจี้มาคอยแบบบอกอย่างเงี้ยนะต้องมีบ้างที่ประเภทที่3แล้วก็ในข้อที่4คือประเภทที่เรียกว่าปัฏฐปรมะปัฏฐปรมะนี่ก็คือพ่อสอนให้ได้รู้แต่เพียงตัวบทคือพยัญชนะปัฏฐปรมะนี่คือหมายถึงบทพยัญชนะ เจ้าค่ะ ทรงจำได้รู้เรื่องในคำสอนหมดอ่ะแต่ว่าบรรลุธรรมไม่ได้ในชาตินั้นไม่บรรลุธรรม เจ้าค่ะ การบรรลุธรรมเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้ในบุคคลประเภทนี้อาจจะด้วยความที่ว่าเขาปรารถนาพุทธภูมิหรือปรารถนาสาวกบารมีเลยทำให้เขาอาจจะแบบเก่งในเรื่องตัวบทพยัญชนะแต่เรื่องการบรรลุทำไม่ได้ก็ได้ในข้อที่หนึ่งหรือว่าพยายามจะศึกษาแต่ว่าก็เน้นมาในส่วนที่เป็นปริยัติปฏิบัติไม่ได้ ม ีหรือในแง่ที่สามก็คือว่าเน้นมาในทางปฏิบัติแล้วก็ตามแต่ผลก็ไม่เกิดแต่เฉพาะปริยัติพยายามปฏิบัติแต่ปริเวทไม่มีอย่างนี ้ นี่ก็คือบุคคลประเภทที่สี ่ นี่คือข้อ133 ก็ผ่านไปอีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ทำให้เราได้เห็นการเปรียบเทียบแล้วก็ข้อนี้นี่ก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาคือบัวสีเหล่านะเจ้าค่ะ ถัดมาในพระสูตรที่4ในวันนี้ข้อที่134พระสูตรชื่อว่าอุทานผลอุทานผลสูตรว่าด้วยความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรโดยท่านพูดถึงตัวแปร2ตัวแปรเอาตัวแปร2ตัวแปรเนี่ยมาเปรียบเทียบมาจับคู่กัน ค่ะ คือเอาตัวแปรเรื่องผลก็คือการดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแล้วก็กรรมความขยันหมั่นเพียรและกรรมความขยันหมั่นเพียรและกรรม ถ ูกนะคำว่าความขยันหมั่นเพียรเนี่ยคือหมายถึงสิ่งที่คุณทำปัจจุบันนี้กรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่คุณทำมาในการก่อนในที่นี้ก็หมายถึงนี ้ เอามาจับคู่กันยังไงเรายกตัวอย่างคนที่แบบว่าปัจจุบันไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ว่าแบบสบายมากๆเลยสบายมากๆเลยแต่ปัจจุบันแบบว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างเช่นอะไรเช่นพวกเทวดาอย่างนี้เป็นต้นคุณไม่ต้องทำงานเทวดาโอเคคุณไม่ต้องตื่นเช้าคุณไม่ต้องแบบว่าไปคิดแทนการงานนั่นนี่อยู่สบายเลย ค่ะ อันนี้คือประเภทที่ว่าไม่ได้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความเพียรแต่ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม ที่ทำดีมาถูกไหมเจ้าคะ เพราะกรรมคุณทำไว้ในการก่อน ค ่ ะ ใช่ทำให้เขาดำรงชีพในปัจจุบันเนี่ยอย่างสบายไม่ต้องทำอะไรโอเคนะอันนี้ก็คือประเภทเทวดา ทีนี้ถัดมาอีกก็คือคนที่ขยันมันเพียรตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าโอ้โหก็ยังดำรงชีวิตอยู่ด้วยความลำบากแสดงว่าเขาไม่ได้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลแห่งกรรมเพราะเขาไม่ได้อยู่สบายแต่ว่าที่อยู่ทุกวันนี้ต้องแบบขยันมันเพียรทำงานนั่นนี่อันนี้คือดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรมขยันมันเพียรแต่ไม่ได้ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรม โอเค นะคือคนที่ทำงานใช้แรงงานอะไรต่างๆแบบนี้แหละทีนี้ทำไมอีกก็คือคนที่ไม่ได้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรด้วยแล้วก็ไม่ได้ดำรงชีพด้วยผลแห่งกรรมด้วยนั่นคือพวกสัตว์นรกคุณจะทำอะไรในปัจจุบันคุณก็ทำไม่ได้ถูกเขาปู้ยี่ปู้ยำจะทำความดีก็ทำไม่ได้แล้วก็ถูกเขาทำเนี่ยก็คือมีทุกขเวทนานั่นก็คือด้วยผลแห่งกรรมทีนี้ที่น่าสนใจตรงนี้คุณจะใจประเภทสุดท้ายก็คือว่าดำรงชีพด้วยทั้งผลแห่งกรรมแล้วก็ดำรงชีพด้วยทั้งความขยันหมั่นเพียรหมายความว่าผลแห่งกรรมเนี่ยแสดงว่าคุณเกิดมาเนี่ยดีอยู่สบายเช่นเป็นพระราชาเป็นขุนนางเป็นคนมีเงินมีทองแล้วก็ไม่ประมาทในการงานพระราชาก็บริหารงานอย่างดีขุนนางก็บริหารงานอย่างดีคุณมีเงินทองคุณก็ไม่ตระหนี่ไว้คุณก็บริหารงานอย่างดีอันนี้ก็คือว่ามีทั้งกรรมที่ทำมาแล้วก็ปัจจุบันกรรมที่ทำด้วยความขยันหมั่นเพียร ซึ่งก็ล้วนมีผลทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะกับการ ใช่ใช่ เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะควรทำสมมติถ้าเราเป็นเทวดาคนที่เป็นเทวดาที่เขาด้วยผลแห่งกรรมใช่ปะเขาทำดีมาแล้วเขาอยู่สบายมากๆเลยแต่ว่าถ้าเขาจะไม่ทำความดีอะไรในความที่เป็นเทวดาเนี่ยก็ได้นะเขาก็อยู่สบายอยู่แล้วแต่ถ้าเขาทำเนี่ยมันยิ่งดีขึ้นไปอีกยิ่งดีขึ้นไปอีกแต่เทวดาเนี่ยมันก็จะมักจะมีข้อพลาดตรงที่ว่าตรงนี้แหละว่าลักษณะความเป็นอยู่เนี่ยมันทำให้เพลินได้ง่ายกว่าความเป็นมนุษย ์ พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ยกตัวอย่างข้อนี้ไว ้ แต่เอาความที่ว่ามนุษย ์ เกิดมาดีแล้วทำดีด้วยนี่เนี่ยเอาเป็นข้อที่ว่าทั้งผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและผลแห่งกรรมสองอย่างแต่ไม่ได้เอาตัวอย่างเทวดาเพราะมันเห็นไม่ชัด เจ้าค่ะ แล้วที่มนุษย์เห็นชัดทั้งสองด้านคือด้านที่กรรมไม่มีก็ตกยากแต่ขยันมันเพี้ยน เจ้าค่ะ อันนี้ก็ทั้งสองด้านทั้งที่มีกรรมดีทั้งขยันมันเพี้ยนทั้งขยันมันเพี้ยนแต่มีกรรมไม่ดีโอเคนะส่วนที่ไม่ดีทั้งสองอย่างนั่นก็คือพูดถึงสัตว์นรก เจ้าค่ะ พูดถึงสัตว์นรกนี่คือข้อที่134 ค่ะก็ผ่านไปอีกข้อหนึ่งซึ่งก็จะเปรียบเทียบให้เราได้เห็นถึงบุคคลที่จะมีชีวิตที่ดีอยู่ได้หรือว่าอยู่บนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะว่าเกิดขึ้นจากการทำอะไรบ้างเจ้าค่ะ โอเคถัดมาในข้อ135พระสูตรที่5ในวันนี้ชื่อว่าสาวัชชสูตรสาวัชชสูตร เจ้าค่ะ ว่าด้วยบุคคลที่มีโทษทีนี้เอาตัวแปรที่ว่ามีโทษเนี่ยเอามาตัวแปรเดียวแล้วก็แบ่งเป็นส่วนมากส่วนน้ อ ยแบ่งเป็น4ระดับแบ่งเป็น4ระดับโดยเอาตัวแปรนี่แบ่งเป็น4ระดับยังไงระดับแรกนี่มีแต่โทษอย่างเดียวระดับที่2มีโทษมากระดับที่3มีโทษน้อยและระดับที่4นี่คือไม่มีโทษเลยคือจะไล่ให้ถูกเนี่ยควรจะไล่ขึ้นไปแล้วมีแต่โทษอย่างเดียวมีโทษมากมีโทษน้อยแล้วก็ไม่มีโทษเลย4ระดับเอาตัวแปรเดียวนะคือเรื่องของโทษมาแบ่งเป็น4ระดับ เจ้าค่ะ โดยท่านก็เอาที่ว่ามีโทษอะไรคือโทษโทษนั่นคือกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นโทษคือเป็นทุจริตนั่นเองเป็นทุจริตนั่นเองเอาถ้ามีแต่โทษก็คือกายวาจาใจนี่คุณมีแต่ไม่ดีอย่างเดียวเลยซึ่งคนที่เป็นแบบนี้จริงๆอ่ะพระอาจารย์ว่ามันมีน้อยในความเป็นมนุษย์นะในความเป็นมนุษย์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์นรกซะมากกว่าในความเป็นมนุษย์ที่จะมีแต่โทษอย่างเดียวเนี่ยก็จะอาจจะมีแต่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองหมายถึงว่ามีโทษเป็นส่วนมากส่วนที่ไม่มีโทษเนี่ยมีน้อย เจ้าค่ะ คำว่ามีโทษเป็นส่วนมากหมายความว่าไงหมายความว่า กายวาจาใจอันเป็นทุจริตเนี่ยมากส่วนกายวาจาใจที่เป็นสุจริตที่มันไม่มีโทษเนี่ยมีอยู่แต่น้อย อืมเจ้าค่ะ โอเคนะคนที่ชั่วจะบอกคนที่คนชั่วเนี่ยอย่าไปพูดเลยคือเขาชั่วอยู่ก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะชั่วมากแต่ส่วนดีเขาก็มี อืมเจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ไม่มีอาจจะมีน้อยอย่างเงี้ยนะ อืมเจ้าค่ะ ถัดมาก็คือสลับกันเนาะชั่วส่วนไม่ดีเป็นโทษมีน้อยส่วนดีไม่เป็นโทษมีมากอย่างนี้ เจ้าค่ะ นี่คือข้อที่3แล้วส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือมีไม่มีโทษเลยคำว่าไม่มีโทษเลยก็คือการวาจาใจอันเป็นทุจริตเนี่ยเขาไม่มีเลยมีแต่ดีอย่างเดียวนี่ก็คน4ประเภทเพราะฉะนั้นประเภทที่4นี่ฟันธงให้ได้เลยว่าต้องเป็นพระอรหันต ์อือเจ้าค่ะ คือกิเลสนี่หมดแล้วก ิ เลสนี่หมดแล้ว เจ้าค่ะ ซึ่งบุคคล4ประเภทนี้คิดว่าเราเห็นได้ในแบบปัจจุบันนี่แหละในความที่เป็นมนุษย์เป็นปุถุชนหรือเป็นอริยบุคคลก็คนชั่วมากคนชั่วน้อยก็มีทั้งนั้น เจ้าค่ะ น้อยมากก็ประมาณนี ้เจ้าค่ะ ในที่นี้ท่านมีคำอธิบายพอดีคุณเดชัยท่านพูดถึงว่าคนที่มีแต่โทษอย่างเดียวเนี่ยก็คือปุถุชนคนผ่านคนผ่านปุถุชนที่เป็นคนผ่านนะในขณะที่ว่าคนที่มีโทษมากแต่ว่าดีอยู่ก็มีแต่ว่าน้อยเนี่ยก็คือปุถุชนที่เป็นกัลยาณปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนคำว่ากัลยาณปุถุชนเนี่ยหมายความว่าก็คนดีมีส่วนดีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นอริยบุคคลเขาอาจจะทำผิดศีลได้ไงอาจจะทำผิดศีลได ้ นี่พอมาเริ่มข้อที่3เริ่มข้อที่3นี่ก็คือมีโทษอยู่แต่น้อยเนี่ยหมายความว่าศีลนี่เขารักษาได้ละกายวาจาที่เขารักษาได้ละแต่ใจทั้งหมดนี่มันยังอาจจะพลาดอยู่บ้างแสดงว่าประเภทนี้ก็ต้องเป็นโสดาบันเป็นอย่างน้อยโสดาบันสกทาคามีแล้วก็อนาคามี อนาคามี ใช่ส่วนข้อที่4เนี่ยว่าที่ไม่มีโทษเลยมีแต่ดีอย่างเดียวก็คืออรหันต์แน่นอนก็ต้องไล่มาตามนี ้ 2ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นอริยบุคคล จ้ะค่ะ 2ข้อแรกนี่ยังเป็นปุถุชนอยู ่ โดยข้อแรกเนี่ยเป็นคนพาลข้อ2นี่เป็นคนดีขึ้นมาละแต่ยังไม่เป็นอริยบุคคลอย่างนี ้แล้วข้อ3อ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ข้อ3ก็เป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันจนถึงอนาคามี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเปรียบเทียบให้ฟังกันอย่างชัดเลยนะเจ้าค่ะว่าใครเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ เชิญพันต่อไปเป็นข้อที่136 136พระสูตรที่ชื่อว่าศีลสูตรในเรื่องนี้ท่านก็เอาตัวแปร3ตัวแปรมาแบ่งบุคคลเป็น4จำพวกคือเอาเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเอาศีลสมาธิปัญญาโอเคแล้ว เจ้าค่ะ โดยแบ่งอย่างนี้ว่าศีลสมาธิปัญญา3ตัวแปรเนี่ยไม่ทำอะไรเลยศีลก็ไม่ทำให้บริบูรณ์สมาธิก็ไม่ทำให้บริบูรณ์ปัญญาก็ไม่ทำให้บริบูรณ ์อ ันนี้คือปุถุชนคนหนาทั่วไป เจ้าค่ะ โอเคแต่ว่าถ้าในข้อประเภทที่2คือศีลบริบูรณ์แต่ว่าสมาธิยังไม่บริบูรณ์ปัญญายังไม่บริบูรณ์ เจ้าค่ะ ปัญญายังไม่บริบูรณ์โอเคนะประเภทที่2นี ้เจ้าค่ะ ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นโสดาบันแน่นอนโสดาบันหรือสกทาคามีเพราะว่าศีลเต็มแต่ปัญญากับสมาธิพอประมาณยังไม่บริบูรณ์ เจ้าค่ะ ในขณะที่ข้อที่3ศีลเต็มด้วยสมาธิเต็มด้วยแต่ปัญญายังไม่เต็มข้อที่3นี่ก็ต้องเป็นอนาคามีแล้วข้อที่4เนี่ยคือทั้งศีลสมาธิและปัญญาบริบูรณ์เต็มขึ้นมา อ ันนี้ก็ต้องเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์ซึ่งในทั้ง3ตัวแปรเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นอริยบุคคลใน3ขั้นเนี่ยพระอาจารย์ได้เคยเอามาพูดอยู่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบท ค่ะ ที่พูดถึงความที่เขาจะมีข้อสอบนี ่ ไม่เหมือนกันโอเคนะอย่างเช่นว่าบุตรชนเนี่ยที่ว่าศีลบริบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยข้อสอบของเขาคือข้อสอบที่จะให้เกิดความผิดศีล ค่ะ ข้อสอบในเรื่องศรัทธาข้อสอบในเรื่องศรัทธา ค่ะ ถ้าเขาไม่ผ่านเนี่ยก็คือเขายังอยู่ในขั้นหนึ่งคือยังเป็นบุตรชนธรรมดาที่ยังผิดศีลอยู่บ้างมีศีลพัตตปรมาสบ้าง หรือมีสักยะทิฏฐิบ้างแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเขาสอบผ่านเรื่องศรัทธาปุ๊บเนี่ยเขาจะได้มาในข้อที่สองก็คือศีลเขาจะเต็ ม ศีลเขาจะเต็มเพราะศรัทธาเขาเต็มเพราะศรัทธาเขาเต็มปุ๊บศีลเขาจะเต็ม ค่ะ ทำไมศีลถึงเต็มได้เพราะศรัทธาทำให้เกิดความเพียรความเพียรความเพียรนี่คือการทำจริงแน่ๆจริงที่จะทำได้เลยคือเรื่องกายวาจาที่คุณจะทำได้เลยนั่นคือศีลศีลคุณก็จะเต็มขึ้นมาเพราะนั้นข้อหนึ่งบุคคลประเภทแรกข้อสอบเขาคือศรัทธาใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วพอเขาสอบผ่านปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาสู่ขั้นสองเขาจะได้มีศีลเต็มโอเคทีนี้ศีลเต็มแต่ว่าสมาธิปัญญามันยังไม่เต็มมันยังพร่องอยู่บ้างทีนี้ข้อสอบของเขาก็คือสอบให้ชอบให้สอบให้ชังของบุคคลประเภทที่สองนะข้อสอบให้พอใจไม่พอใจนี่แหละให้พอใจไม่พอใจให้โกรธให้เกลียดให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปแต่ว่าศีลเนี่ยไม่ผิดแล้วล่ะไอ้ตรงนี้แหละมันคือกำลังจิตกำลังใจว่าคุณจะได้ไหม เจ้าค่ะ ถ้าคุณสอบผ่านคุณก็จะเลื่อนมาขั้นสามก็คือจะเป็นอนาคามีก็หมายความว่าคุณก็จะละปฏิฆะแล้วก็กามราคะเพิ่มเติมได้ในสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่าง เจ้าค่ะ ก็คือสมาธิก็เต็มขึ้นมาสมาธิก็เต็มขึ้นมาบริบูรณ์ขึ้นมา เข้าใจเจ้าค่ะ โอเคข้อสอบของอนาคามีก็คือให้ชอบให้ชังผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณสอบผ่านแล้วคุณก็จะเป็นอนาคามีแล้วก็จะได้สมาธิที่เต็ม เข้าใจเจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่4จาก3ขึ้นมา4เนี่ยข้อสอบของคุณก็คือทุกอย่างเลยนะเรื่องความเป็นอัตตาตัวตนอะไรที่สอบผ่านไปแล้วก่อนนั้นก็จะจับยำมาสอบด้วย เจ้าค่ะ เรื่องมานะเรื่องอวิชชาเรื่องความฟุ้งซ่านของใจทั้งที่ได้สมาธิแล้วบางทีมันก็ฟุ้งซ่านได้อีก อย่างนี้เขาเรียกว่ากลับกำเริบไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์กลับกำเริบถึงขนาดว่าให้ไปมีความขัดเคืองเนี่ยจะไม่ใช่แต่ว่าสมาธิบางทีมันแบบไม่นุ่มนวลไม่นิ่งมีความแบบฟุ้งบ้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าถึงขนาดแบบหลุดออกจากสมาธิให้เกิดความชอบความชังตรงลักษณะนี้เขาเรียกว่าอุทจจะคือความฟุ้งซ่านแบบอยู่ในสมาธิ เจ้าค่ะ ตรงนี้จะแก้ได้ด้วยการเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นว่าดูสิแม้สมาธิเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะ เจ้าค่ะ กูจะเห็นตรงนี้ได้ไหมนี่คือปัญญาแต่ปัญญาเห็นได้นี่ก็ดีมาก เจ้าค่ะ ก็ปัญญาเต็มขึ้นมาปัญญาเต็มขึ้นมาน ี่พอปัญญาเต็มขึ้นมาเราก็ได้พระอรหันต์นะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆในข้อที่4 เจ้าค่ะ โอเคนี่คือผสมศีลสูตรคือในศีลสูตรเนี่ยก็จะมี2นัยยะนัยยะแรกนี้ก็คือแบ่งตามศีลสมาธิปัญญาเต็มไม่เต็มอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ นัยยะที่2เนี่ยท่านเอาเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะจากที่ว่าบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์เนี่ยมาเป็นในลักษณะที่ว่าเอาเป็นใหญ่ไหมหรือไม่เอาเป็นใหญ ่เจ้าค่ะ เอาเป็นใหญ่เคารพหรือไม่เอาเป็นใหญ่ไม่เคารพ เจ้าค่ะ ก็คือประเภทแรกเนี่ยไม่เคารพในทั้งศีลสมาธิปัญญาเลยไม่ถือเอาเป็นใหญ ่ คือไม่ถือเอาเป็นสาระไม่ถือเอาเป็นสาระไม่ถือเอาเป็นใหญ่ทั้งศีลสมาธิปัญญา ไม่เอาเลย ไม่เอาเลย ใช่ค่ะ ในขณะที่ประเภทที่สองเนี่ยเอาศีลอยู่เอาศีลอยู่ถือความเป็นใหญ่ในศีลถือความเคารพในศีลแต่ไม่ถือความเคารพไม่ถือความเป็นใหญ่ในสมาธิและปัญญา ใช่ค่ะ อย่างเช่นเราจะเห็นคนประเภทนี้คุณใจว่าฉันก็ให้ทานอยู่ฉันก็รักษาศีลอยู่ชีวิตฉันก็โอเคไปได้แต่ว่าแม้ถ้าฉันจะเรียกไปเข้าคอร์สบริธรรมเนี่ย ไว้ก่อน ไม่ไปแสดงว่าประเภทนี้ถือเอาความเป็นใหญ่เคารพในศีลในศรัทธาก็มีใช่ไหมแต่ว่าแม้จะสมาธิปัญญาเนี่ยไม่เอาไม่เห็นความสำคัญคือไม่เคารพไง เจ้าค ่ ะ ไม่ถือความเป็นใหญ่ไม่ไหวหรอกไปไม่ได้แต่ไปทำบุญวันสองวันเอาอยู่ไงอันนี้คนประเภทที่สองมี มีค่ะมีกันอยู่เยอะเหมือนกันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ไล่ขึ้นไปตามเหมือนในยะข้อเมื่อสักครู่นี้ข้อ136ส่วนในข้อ137นี่คือเปลี่ยนบทเพียรชนะนิดนึงโดยเอาคำว่าเคารพและเป็นใหญ่มาจับในตัวแปรทั้ง3อย่างนั้นก็พูดไปให้ครบแล้วกันก็คือว่าข้อที่3ถือเอาความเป็นใหญ่ทั้งศีลสมาธิเคารพด้วยเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าเวลาคุณไปทำสมาธิเนี่ยก็คิดว่าฉันต้องได้สมาธิฉันต้องได้สมาธิคิดว่าสมาธิก็คือสมาธิตรงเนี้ยที่คนไปแรกๆในการปฏิบัติธรรมเขาก็จะเพ่งไปตรงนี ้ คิดว่าจะเอาตรงสมาธิซึ่งถ้าคนที่ไม่ละเอียดก็เลยคิดว่าโอ้ยฉันจะไปเอาสมาธิอย่างเดียวฉันไม่เอาหรอกก็เลยผ่านเป็นไม่ปฏิบัติธรรมไปอย่างเงี้ยนะนี่ก็คืออาจจะไม่ละเอียดรอบคอบในข้อที่ว่าเห็นแต่สมาธิแต่ว่าถ้าข้อที่4ไงในขั้นที่4เนี่ยคุณเห็นเคารพและถือเอาปัญญาด้วยเป็นใหญ ่เจ้าค่ะ ในขั้นที่4เคารพถือเอาเห็นเอาเรื่องปัญญาด้วยว่าเคารพในปัญญาถือเอาปัญญาเป็นใหญ่ซึ่งในรูปแบบของการที่คุณจะเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ในคือโดยไม่ใช่ว่าต้องเป็นรูปแบบที่คุณต้องไปวัดนั่งสมาธิอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ แต่อยู่บ้านก็ได้ไงอยู่บ้านก็ได้ เจ้าค่ะ อย่างคุณเดชใจจัดรายการอยู่หรือท่านผู้ฟังรายการอยู่เงี้ยฉันก็เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาไปได ้อืมเจ้าค่ะ ถ้าเรามีความเคารพมีความเป็นใหญ่ในข้อนี้เราก็ทำได้ไปด้วยกัน อือฮึเจ้าค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่วัดหรือว่าไปเข้าคอร์สอย่างเดียวถึงจะทำถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง มาในชีวิตปกติเราก็ยังทำอยู่ได้เจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วทีนี้ในข้อนี้เนี่ยที่ท่านว่าถือเอาเป็นใหญ่จริงๆเคารพจริงๆเลยเนี่ยคือท่านเอาขั้นผลเอาขั้นผลหมายถึงว่าต้องได้ปฏิเวทออกมาซึ่งหมายความว่าถ้าคุณศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มคืออรหันต์น่ะเอาขั้นนั้น เจ้าค่ะ ตรงจุดนั้นโอเค มุ่งสูงไปเลยนะเจ้าค่ะเป็นพระอรหันต์เลยเจ้าค่ะ เอาส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นผล เจ้าค่ะ อันนั้นคือในพระสูตรที่7ในวันนี้ข้อ137 เจ้าค่ะ 2สูตรเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาคู่กัน เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่138คุณใจพระสูตรที่8ในวันนี้เรื่องกายกับเรื่องจิตเรื่องกายกับเรื่องจิตโดยเอากายกับจิตเนี่ยมาโดยเอาความที่มันออกหรือมันไม่ออกมาประกอบกันโอเคเพราะมันก็จะจับคู่ได้4ประเภทพอดี เจ้าค่ะ กายและจิตออกกายและจิตออกบางคนกายออกแต่จิตไม่ออก อืมเจ้าค่ะ บางคนจิตออกแต่กายไม่ออกบางคนนี่ก็คือออกทั้งกายและจิต เจ้าค่ะ หรือสลับกันคือไม่ออกทั้งกายและไม่ออกทั้งจิต อือฮ ึโอเคนะ เจ้าค ่ ะ ไล่ที่ว่าออกไม่ออกกายจิตเนี่ยมันคือยังไงเราก็แบ่งกันง่ายกายกับจิตทั้งกายนี่คืออะไรออกไม่ออกนี่คืออะไรว่าไม่ออกนี่ก็คืออยู่เกลื่อนกลนด้วยผู้คนต่างๆมากมายโอเคนะไม่ได้อยู่เสนาสนะอันเงียบสงัด คือไม่มีการปลีกวิเวกเลยถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ถ้าออกนี่คือปลีกวิเวกออกนี่คือไปอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นป่าโปร่งเป็นป่าทึบหรือเป็นที่ที่มีกิจการงานน้อยมีคนเข้าคนออกน้อย มีเสียงคือทึกคือโครมน้อยเป็นที่ทำการรับของมนุษย ์ มีลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกน้อย เจ้าค่ะ อันนี้ถือว่าคุณออกกายนะกายออกถ้ากายไม่ออกกายไม่ออกก็คือยืนเกลื่อนกลนด้วยถ้าพระพุทธเจ้ากับภิกษุอุปสมบทิกาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาพวกเนี้ยยืดกลุ่นกลนแบบคือเกียร์แล้วก็แบบคนมากมายอันนี้แบบนี ้ คือไม่ออกนี่คือทางกายถัดมาทางจิตทางจิตเนี่ยออกก่อนทางจิตออกก็คือไม่มีความคิดไปในทางกามมีความคิดไปในทางหลีกออกจากกามมีความคิดในทางไม่พยาบาทแล้วก็มีความคิดในทางไม่เบียดเบียน เจ้าค่ะ ส่วนถ้าจิตออกก็ตรงข้ามกันเราคือมีความคิดไปในทางการมีความคิดไปในทางพยาบาทแล้วก็มีความคิดไปในทางเบียดเบียนตรงข้ามกันเอาทีนี้เอามาประกอบกันละออกไม่ออกกายจิตโอเคนะเอาประเภทแรกก่อนที่ท่านยกมานี่ก็คือว่ากายออกแต่จิตไม่ออกกายออกแต่จิตไม่ออกก็หมายความว่าคุณไปอยู่ที่หลีกเร้นอยู่วิเวกก็จริงแต่จิตใจเนี่ยฟุ้งซ่านหน้าดูเลยคิดนั่นนี่นอน ใช่ปะ การพยาบาทเบียนโดยช่วงยิงนี่คือคนที่อยู่ไกลจากบ้านก็จริงอยู่ในป่าก็จริงแต่ยังคิดถึงอยู่ในบ้านอยู ่เจ้าค่ะ ยังคิดถึงอยู่ในบ้านอยู่โอเคนี่คือประเภทที่หนึ่งอาจจะนี้คุณจะลองเดาดูประเภทที่สองที่ว่ากายไม่ออกแต่จิตออกอันนี้เป็นยังไงประเภทที่สอง คล้ายไม่ออกแต่จิตออกก็คือคนที่แบบไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมอะไรที่วัดอะไรแต่เราอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าจิตเราเนี่ยสงบอยู่เจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ไม่ได้คิดไปในทางกามไม่ได้คิดไปในทางเบียดไม่ได้คิดในทางเบียน เจ้าค่ะ แต่ก็อยู่บ้านนั่นแหละอาจจะมีลูกหลานมาเยี่ยมอาจจะไปหาคนนั้นคนนี้ทำงานนั่นนี่ เจ้าค่ะ นี่คือกายคุณไม่ได้ออกเลยนะแต่ว่าจิตคุณเนี่ยสงบอยู่ในภายในเออนี ่เจ้าค่ะเป็นสุขอยู่ได้อ ันนี้ดีมากๆคนแบบนี้ก็มีใช่ เจ้าค่ะ แบบนี้ก็มีโอเคแล้วข้อที่3ก็คือกายก็ไม่ออกจิตก็ไม่ออกกายก็ไม่ออกจิตก็ไม่ออก อ ันนี้หมายความว่าไง ก็คือคนที่แบบว่าก็อยู่แบบธรรมดาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็จิตใจก็แบบไม่ได้เอาอะไรทางไหนเลย ฟุ้งซ่าน เจ้าค่ะ ไม่สงบ เจ้าค่ะ ยังคิดไปในทางการคิดไปในทางปฏิบัติคิดไปในทางเบียดเบียนอยู ่ วุ่นวายอยู่นั่นนี่อะไรเงี้ย เจ้าค ่ ะ แล้วก็ในข้อที่4ก็คือทั้งกายและทั้งจิตเนี่ยออก ก็คือดีมากๆเลยอันเนี้ยแหละเป็นสิ่งที่ปรารถนาถูกไหมเจ้าค่ะ แล้วก็อย่างคือหมายความว่าคุณหลีกออกจากเรือนมาอยู่วัดหรือว่าอยู่เล็กเร้นอยู่ส่วนตัวแล้วจิตใจก็สงบด้วยดีด้วย อันนี้ ก็คือดีนะคือหมายความว่าคุณทำได้ก็ดีล่ะทำได้ก็ดีทีนี ้ ที่ว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือกายไม่ออกแต่จิตออกเนี่ยคุณจะทำได้ไงในการที่เราอยู่ครองเรือนอยู่บ้านกายยังไม่ออกใช่ไห ม แต่จิตของเราเนี่ยให้มันแบบว่าไม่คิดไปในทางการปฏิบัติเบียดเบียนมีจิตนุ่มนวลมีจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวนี ่เจ้าค่ะ อันนี้ต้องฝึกให้ได ้อยู่ที่การฝึกเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คือเรื่องจิตมันจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าทำไงให้จิตคุณออกแม้กายคุณจะออกหรือไม่ออกก็ตาม เจ้าค่ะสำคัญที่จิตถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ จิตเราเนี่ยสำคัญมากเลย ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ มันก็จึงต้องว่ามีการมาฝึกก่อนไงเพราะในจุดที่4ที่บอกว่าเรามาให้กายออกจิตออกใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอกายคุณออกปุ๊บจิตคุณออกเนี่ยมันสามารถทำได้ เจ้าค่ะ ทีนี้พอจิตคุณออกแล้วกายคุณจะกลับไปเข้าไปหาใหม่ตรงนี้จิตเราเนี่ยก็รักษาให้มันได้เป็นแบบนั้น เจ้าค่ะ ก็ต้องอาศัยการฝึกซึ่งแน่นอนว่าบางทีกายเราออกอยู่แต่ว่าจิตเราอาจจะยังไม่ออกนี่เราก็ต้องฝึกให้จิตเราออก เจ้าค่ะ ให้จิตเราออกประเด็นมันก็คือว่าถ้ากายคุณยังไม่ออกแล้วจากจิตที่มันยังไม่ออกเนี่ยให้มันกลายเป็นจิตที่ออกอยู่เนี่ยถามคุณในใจเปรียบเทียบนะเคสที่ว่ากายคุณยังไม่ออกหรอกจิตคุณก็ยังไม่ออกหรอกแต่คุณพยายามจะให้จิตจากที่มันยังไม่ออกในกายที่มันยังไม่ออกเนี่ยให้จิตมันออกซะ เจ้าค่ะ นี่คือกรณีที่1กับกรณีที่2กายคุณออกแล้วแต่จิตคุณยังไม่ออกจิตคุณยังวุ่นวายอยู ่เจ้าค่ะ แล้วจะฝึกจิตที่ยังวุ่นวายอยู่เนี่ยในลักษณะกายที่ออกมาแล้วเนี่ยให้มันเป็นจิตที่ออกให้มันสงบเคสที่สองนี่กับเคสที่หนึ่งอันไหนง่ายกว่ากันเอา โยมว่าเป็นกรณีที่สองเจ้าค่ะที่ดีกว่ากัน โอเคกรณีที่สองนะเพราะว่ากายเราออกแล้วไง เจ้าค่ะ แล้วเราจะฝึกจากจิตที่มันยังไม่ออกยังไม่สงบเนี่ยให้มันสงบเนี่ย อ ย่างน้อยมันยังมีอันหนึ่งที่มันสงบแล้ว ใช่เจ้าค่ะ โอเคไหมคือกายใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่เคสแรกเนี่ยโอ้โหมันยังไม่สงบทั้งสองทางแล้วจะเอาอันหนึ่งให้มันสงบเนี่ยมันจึงค่อนข้างจะยากกว่า เจ้าค ่ ะ อันนี้คือเปรียบเทียบด้วยว่าเงื่อนไขทางตรรกะนี่เราก็จะพอดูได ้เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกในความที่ว่าให้กายเราออกแล้วแล้วฝึกจิตใจที่มันยังไม่ออกให้ออกมันจะง่ายกว่าแล้วทีนี้กลับไปจากการที่ว่าจิตเราออกแล้วแล้วให้กายเรายังที่ยังไม่ออกเนี่ยให้มันกลับเข้าไปสู่เรือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรักษาจิตให้มันออกอยู่ได้อย่างเงี้ยมันยังพอจะทำได้ไง เจ้าค่ะ ยังพอจะทำได้ขึ้นมา แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยในชีวิตของคารวะนะเจ ้ าค่ะ ในชีวิตประจำวันใช่ แล้ว ค่ะก็จะมีบุคคล4ประเภทนี้ในที่ท่านแบ่งเอาไว ้เจ้าค ่ ะ ในข้อที่138 เจ้าค่ะเรายังมีเวลาอีกสักข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะพระเจ้าค ่ ะ ได้ข้อที่139 เจ้าค ่ ะ 139ว่าด้วยธรรมกถึกคือธรรมกถิกสูตรธรรมกถิกสูตร เจ้าค ่ ะ บุคคลเป็นธรรมกถึก4ประเภทโดยท่านกล่าวถึงที่พูดน้อยกล่าวทำน้อยหรือกล่าวทำมากแล้วก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์โอเคนะเอาตรงนี้มาจับจับแล้วก็จะแบ่งได้เป็น4ประเภทว่า น้อยไม่มีประโยชน์มากไม่มีประโยชน์เอาไม่มีประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วก็มีประโยชน์จะน้อยหรือจะมากก็ตามกล่าวทำมากมีประโยชน์กล่าวทำน้อยมีประโยชน์นี่จึงเป็น1 2 3 4แยกมา เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้ส่วนที่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยส่วนที่ไม่มีประโยชน์จะน้อยหรือจะมากก็ตามในการกล่าวนี่นะ เจ้าค่ะ แล้วคนฟังเนี่ยคนฟังก็ไม่ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน ์เจ้าค่ะ โอเคเพราะว่ากล่าวแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วคนฟังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าธรรมะกถึกประเภทนี้เหมาะสำหรับกลุ่มคนฟังประเภทนี ้เจ้าค่ะคือพูดก็แบบไม่มีประโยชน์พูดมากพูดน้อยแล้วมีประโยชน์กับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ดีหรือไม่ดีถูกไหมเจ้าค่ะ เหมาะกันเหมาะกัน เหมาะสมกันดีเจ้าค่ะ ตรงกันข้ามกันก็เหมือนกันว่ากล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จะน้อยหรือจะมากก็ตาม เจ้าค่ะ แล้วคนฟังเนี่ยเขาก็รู้ถึงประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในธรรมะที่กล่าวนั้น เจ้าค่ะ พวกเนี้ยเหมาะสมกันเหมาะสมกัน เป็นความจริงเจ้าค่ะดีต่อดีนะเจ้าค่ะเข้าใจง่าย ดีต่อดีเข้าใจกันเนี่ยตรงนี้มันจึงเข้ากันเหมาะสมกัน เจ้าค่ะ จึงมีลักษณะธรรมะกถึก4ประเภททีนี้กล่าวน้อยกล่าวมากอันนี้ก็มาสำคัญด้วยว่าบางคนก็ไม่ได้กล่าวมากแต่มีประโยชน์หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างครูบาอาจารย์ของท่านหลวงปู่เทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย เจ้าค่ะ ไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดมากพูดน้อย เจ้าค่ะ เวลาเทศให้ฟังเนี่ยเทศ 2-3 ค ำ แต่ว่าโอ้โหมีประโยชน์มากแล้วท่านเนี่ยมาถึงหลวงพ่อดร.สารเนี่ยฟังเทศหลวงปู่เทศเนี่ยคือเอาแต่ประโยชน์เอาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ท่านพูดน้อยก็ตามหรือว่าจะมาตีความคิดใกล้ครวนไกลกรองใกล้ควรดูไม่เป็นประโยชน ์ อันนี้คือผู้ฟังก็ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เจ้าค ่ ะ แม้น้อยนั้นก็ตาม เจ้าค่ะ ก็จึงเหมาะกันคู่กัน เจ้าค่ะ เป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ โอเคคิดว่าเราได้ข้อหนึ่งแถมแล้วข้อสุดท้ายข้อ140แล้วก็จบวรรคนี้ไปเลย ได้เจ้าค่ะ แล้วเป็นพระสูตรสั้นๆแล้วพูดถึงนักพูด4จำพวกนักพูด เจ้าค ่ ะ ในวาทีสูตรโดยเอาอัฏฐะและพยัญชนะมาจับคู่กันเนาะ เจ้าค่ะ จนด้านอัฏฐะแต่ไม่จนด้านพยัญชนะเอาพยัญชนะกับอัฏฐะจนกับไม่จนมาจับคู่กัน เจ้าค่ะ โอเคนะอัฏฐะหมายถึงความหมายพยัญชนะหมายถึงตัวบทอัฏฐะหมายถึงความหมายพยัญชนะหมายถึงตัวบท เจ้าค่ะ จนหมายถึงว่าคุณตันตึกไหมเวลาเทศไปเนี่ยพูดไปตันไหม เจ้าค่ะ บางคนก็จะอธิบายแต่ความหมายนี่คือคุณไม่ตันด้านความหมายแต่บทพยัญชนะคุณไม่ได้อธิบายเลยนั่นคือแสดงว่าคุณตันด้านพยัญชนะ แ ล้วก็สลับกันเพราะมันก็จะมีคนที่ไม่จนทั้งด้านอัตถพยัญชนะคนที่จนทั้งด้านอัตถพยัญชนะคนที่จนด้านอัตถะแต่ไม่จนด้านพยัญชนะแล้วก็คนที่จนด้านพยัญชนะแต่ไม่จนด้านอัตถ ะ แบบนี้ก็มีเพราะนั่นก็คือมี4ประเภททีนี้ท่านจึงบอกงี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุที่เป็นมีปฏิสัมภิทา4เนี่ยจะจนทั้งด้านอัตถะด้านพยัญชนะจะไม่จนเลย เจ้าค่ะ มีปฏิสัมภิทา4 เจ้าค่ะ โอเคอธิบายท่านพยัญชนะก็ได้อธิบายท่านอัตถะก็ได้ เจ้าค่ะ ซึ่งคิดว่าในเรื่องปฏิสัมภิทา4เนี่ยพระอาจารย์ได้เคยเอามาอ่านให้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรอยู่ที่ท่านพระสารีบุตรได้พูดถึงปฏิสัมภิทา4 เจ้าค่ะ อัตถปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาคือด้านภาษาด้านตัวบทด้านอรรถด้านการตอบคำถามเขาจะไม่จนเลยในทางปฏิสัมภิทา4 นี่นั่นเองสาธุเจ้าค่ะคล่องไปหมด โอเคข้อ140วันนี ้ 10ข้อ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้ในรายการธรรมารับปรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็ได้ประสูตรใหม่อีก10ประสูตรก็คือครบเลยนะเจ้าค่ะสำหรับบทนี้เลยนะเจ้าค่ะ เชิญบาน ก็โยมคิดว่าเวลาในรายการก็หมดลงพอดีเลยเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ